мъчат, оди да опиша твоите достоинства, чар и красота. Сам ще се отлъча, по-спокойно дишам, сладкия покой на малките неща. Този свят е сложен и в съюз тревожен, ден и нощ живеем аз и ти. Ай-яй-яй-яй-яй, колко много въпроси и преди живота си носи, но се справя, всичко е за любов. Пагубния ритъм, почваш и завършваш чашата кафе. Вестника прочитам, апвам, но не видам, стегне ли умора в твоите ръце. Този свят е сложен и в съюз тревожен, ден и нощ живеем аз и ти. Ай-яй-яй-яй-яй, колко много въпроси и пети живота си носи, но се справя, всичко е една любов. Нашите летни топли дни. светла. Там честет, тук късно ще говоря, а ще си кажем весели неща. Но дали това е любовта? Знам, че утре пак при мен ще бъдеш ти. И дланта ми, твоята длан ще приюти. Ще си кажем хубави неща. Но дали това е любовта? Всеки има свои тайни, тайни малки и безкрайни. Любовта, само в любовта. И за мен после остана, не така не разгадана. Любовта, само в любовта. Казваш радостни неща, но дали това е любовта? Колко време всичко той ще продължи? Колко време, моля те, кажи, кажи. Ще ти кажем хиляди неща, но дали това е любовта? Тайни, тайни малки и безкрайни. Любовта, само в любовта. И за мен досет остана, не така не разгадана. Любовта, само в любовта. Всеки има свои тайни, тайни малки и безкрайни. Мечти и радост, аз на хората, но не пита никой как, аз живея с песента, тя замества бащин прах и в мене връща вечно обичта. Песента кръв и радост и любов. Нея е събран света понякога до пърхи ли пъклот. Знам, че който няма дом, дом за него е света. И от слънчев хоризонт той с тази песен е така богат. Аз щастлив съм с песента, този свят, тя е моя дом. И отварям вратите аз, само с едно сърце. Аз щастлив съм с песента, този свят, тя е моя дом. Отварям вратите аз, само с едно сърце. Аз щастлив съм с песента, този свят, тя е моя дом. И отварям вратите аз, само с едно сърце. Танцувай, пей, танцувай, пей, там се въртят се всички мечти. Танцувай, пей, танцувай, пей, виж как живота край нас лети. Не си ли ти красива птица или жена, с нежни ръце дай ми лъчи. Двете зеници и жар раздухай моето сърце. Танцувай, пей, танцувай, пей, там се въртят се всички мечти. Танцувай, пей, танцувай, пей, виж как живота край нас лети. Една любов е като песен, която пеем днес аз и ти. Да отлети. Танцувай, пей, танцувай, пей, там се въртят се всички мечти. Танцувай, пей, танцувай, пей, виж как живота край нас лети. Вярна бъди и вечно с теб ще бъде лято, защото с мен оставаш ти. Танцувай, пей, танцувай, пей, там се въртят се всички мечти. Танцувай, пей, танцувай, пей, виж как живота край нас лети. Танцувай, пей, танцувай, пей, там се въртят се всички мечти. Танцувай, пей, танцувай, пей, виж как живота край нас лети. Thank you. му шепнах, тя е. На нея сърцето обрича и аз само зная коя е. Жената, която обича, жената, която обича, излъчва към мен светлина. И винаги аз я наричам с най-прекрасни имена. Ще запомниш бе го погледа ми в любе, Аз не знам дали без глас, без нежни думи, този кратък миг сърцето ти ще стигна. Ай, ай, ай, дай ми капчица надежда. Щастлив ще съм за миг да те докосна, да повярвам, че за мен е ти реално и че правиш ти от танца си магия. Черни и блестящи, пускат се косите, маска водопад на твоето рамо. Твоят танц изящен, мамаче в очите, правиш ме богат с поглед само. Вихъра на танца, ставаш ти различна, близка като дъх и тъй далечна. Приказни пространства, властна феерична, търсиш своя връх и пролет вечна. Черни и блестящи, пускат си костите, маска водопад на твоето рамо. Твоят танц изящен, пламъче в очите, правиш ме богат с поглед само. Вихъра на танца, ставаш ти различна, близка като дъх и тъй далечна. Викаш ми пространства, властна феерична, търси своя връх. Всеки мъж има своя дом, който никога не изпива, той му спомня забравен стих и купището въглен бял. Всеки мъж ще завръща там, при жената преди напуснал, че сред многото бил е там, помни една. Всеки мъж ще завръща там, при жената преди напуснал, че сред многото бил е там, помни една. Аз дойдох, връщам се пак. Аз стоя там, без там врата, но тя мълчи. Спала в хладен бряг, питаме къде до днес. Бил съм до света и две очи. Искам да една жена добра, чакаща сама. Всеки мъж има своя дом, който никога не изпива, той му спомня забравен стих и в огнището въглен бял. Всеки мъж се завръща там, при жената преди напуснал, че пред многото бил е сам, помни една. Завръща там, при жената преди напусна, че сред многото бил е сам, помни една. Не бъди лоша, отвори, нека пак бъдем аз и ти. Споменът още ме гори, идвам уморен и сам от безброй лъжи. Пусти се ти, светле ранен сняг, не можа без теб, без теб, късно го разбрах. Всеки мъж има своя дом, който никога не изкрива, той му спомня за травести и в огнището въглен бял. Всеки мъж се завръща там, при жената преди напуснал, че сред многото бил е там, помни една. Всеки мъж се завръща там, при жената преди напуснал, че сред многото бил е там, помни една. Всеки мъж има своя дом, който никога не изпива, кой му спомня забравен стих. една Мария, като нежен цвят Мария, но загубихте Мария, този цвят голям. Между хората Мария, вечно търсяте Мария, ти си най-добра Мария, ти живееш в мен. Къде да те намеря, аз вече не зная. Но ще питам аз за теб всички безкрайно. Твоето хубаво лице обич ти спомня. Може да те срещна днес даже случайно. Може би при друг Мария, търси щастие Мария, но едва ли си щастлива, щом не си при мен. Паш ли мен ела Мария, между хиляди Мария, бе единствена Мария, ти живееш мен. Кажете ми къде е тя, моята Мария. Може би и тя за мен болка си спомня. И само с погледа си тя прави магия. Е Петър се този свят да я открия. Всички безкрайно. Твоето хубаво лице обич ти спомня. Може да те срещна днес даже случайно. Имах аз една Мария, като нежен свят Мария, но загубих те Мария, влага есен, лаящи сини се въртя, ето как тъгата става песен, или пък мелодия света. Тишина, горчива влага есен, лаящи сини се въртя, ето как тъгата става песен, или пък мелодия света. Сънките са редки и студени, сякаш те небето остаря, непорочната до днес гора е съблякла жълтото си племе. жива влага есен. А ешини сини се въртят, ето как тъгата става песен. Или пък мелодия света, тишина, горчива влага есен. А ешини сини се въртят, ето как тъгата става песен. Или пък мелодия света. Непорочната до днес гора е съблякла жълтото си племе. Или си без птици и пчели, въздухът отраснен или лежен, времят не истина ли скали, дясне погъбявани надежди. Голяма и с кого. Парят сме на милион въпроси, вълка ехото ми носи, а нощта. Стари спомени разкрита и къде си пак ме пита тя. Къде си ти, къде си ти, твоя бяг ми подпри, всеки празен час бежи. Старите сигнали, трепвам се към дъске бали, свириш ти. Тръгвам в улицни денощни, срещам влюбени все още в десети. Чужди се лица надничам, тебе търся, те обичам, но сега без иллюзии излишни, аз прегръщам своята самота. Къде си ти, къде си ти, твоя бяг миг подпри, всеки празен час тежи, търсих те, кажи ми ти. Къде си ти, къде си ти, твоя бяг миг подпри, всеки празен час тежи,